Guvernul modifică din nou și fără dezbatere legile justiției. Mâine procurori și judecători din toată țara vor manifesta la prânz. Și bărbatul care practica fără drept profesia de medic într-un cabinet din sectorul 3 al capitalei a fost arestat preventiv. Numele bărbatului a fost verificat, iar în evidențele instituțiilor cu atribuții în domeniul sănătății nu există vreun medic cu datele de identificare ale celui în cauză. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Două comisii din Parlamentul European au votat pentru candidatul Laura Codruța Chioveși la șefia viitorului parchet european, structura care va investiga fraudele cu fonduri europene și TVA. Numirea se va face acum printr-o negociere între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. După Comisia de Control Bugetar și cea pentru Justiție și Libertăți Civile a votat ieri în favoarea candidatei române la postul de procuror șef al viitorului parchet european, Laura Codruța Chioveși a obținut 26 de voturi, iar francezul François Bonner 22. În primul său interviu radio de după votul de ieri la Europa FM, Laura Codruța Chioveși s-a declarat încântată. Sunt extrem de bucuroasă și onorată. Cred că acest vot din Parlamentul European nu a fost un vot doar pentru mine, ci a fost un vot pentru sistemul de justiție român, dar și pentru toți cetățenii români care au susținut în ultimul timp lupta anticorupție și statul de drept. Cred că acest vot este și pentru toți procurorii și judecătorii din Europa care sunt supuși presiunilor în activitatea lor. Așadar, negocierile politice se intensifică acum, iar fosta șefa DNA nu se bucură de susținerea autorităților de la București. M-am înscris în această cursă ca profesionist, nu am avut suportul guvernului de la București, nici nu l-am cerut și nici nu mă așteptam să-l primesc. Ceea ce a depins de mine am făcut, este o mare onoare că am obținut primul loc la selecția tehnică a Comisiei Europene și că am avut ocazia să-mi susțin candidatura în Parlamentul European alături de ceilalți doi profesioniști din Franța și Germania. De acum este o decizie a oficialilor europeni, este o decizie politică care urmează să se ia. Rezultatul votului din legislativul comunitar va fi prezentat pentru negocieri Consiliului European înainte de viitoarea sa reuniune de pe 7 martie. Fost comisar european Dacian Cioloș crede că șansele Laurei Codruța Chioveși de a deveni procuror șef al parchetului european au sporit considerabil. Aseară, în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, Tudor Mușat l-a întrebat pe Dacian Cioloș dacă lipsa de susținere din partea guvernului și a europarlamentarilor trimiși la Bruxelles de către PSD și ALDE nu ar avantaja-o, de fapt, pe doamna Chioveși. În momentul de față, între patronatul clinicilor private Palmed și Ministerul Sănătății și Guvernul României există un proces pe rol, exact în legătură cu prevederile din contractul cadru al casei, care practic interzice clinicilor private să ceară sume suplimentare pe operațiile decontate. În aceeași emisiune, liderul USR Dan Barna a salutat protestele magistraților față de adoptarea Ordonanței de Urgență 7, care modifică semnificativ legile justiției. Sunt primul moment în care cetățenii revoltați, cetățenii care au ieșit în stradă săptămâni întregi, de 2 ani și jumătate România stă în stradă pentru că așa avea Liviu Dragnea, cu ștampila de vot în mână poate fi transmis un mesaj că nu mai putem continua așa și că România își dorește să meargă spre Europa. Nu trebuie să discredităm alegerile europene. Viitorul Parlament European va decide viitorul buget european. România este unul din beneficiarii net ai bugetului european. Câteva zeci de miliarde de euro ar trebui să intre în România și alea trebuie negociate acum în viitorul Parlament. Mai multe instanțe și parchete și-au suspendat activitatea și cer guvernului să abroge documentul asumat de ministrul justiției Tudorel Toader. Procurorii din București s-au alăturat protestului. Parchetele își suspendă activitatea cu publicul până pe 8 martie. Excepție fac doar solicitările cu caracter urgent. Pe Facebook, judecătorul Cristi Danileț anunță un mare protest al magistraților. Pentru mâine, la ora 12, procurorii și judecătorii vor ieși în fața instanțelor și parchetelor. Iar în emisiunea din această seară, Piața Victoriei, de la ora 18:15, este invitat procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Călin Nistor. Anca Grădinaru va discuta cu invitatul său despre efectele Ordonanței 7 asupra activității DNA, dar și despre alte modificări legislative adoptate de guvern și parlament. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Bărbatul de 26 de ani, care practica fără drept profesia de medic într-un cabinet din sectorul 3, a fost arestat preventiv. La perchezițiile făcute ieri au fost găsite mai multe ștampile cu inscripții aferente mai multor specializări medicale. Ana Stanciu vine cu detalii. Ofițerii au ridicat mai multe diplome și certificate ce urmează a fi expertizat. Anchetatorii bănuiesc că acestea sunt false. Numele bărbatului a fost verificat, iar în evidențele instituțiilor cu atribuții în domeniul sănătății nu există vreun medic cu datele de identificare ale celui în cauză. Polițiștii secției 11 au fost sesizați de către o femeie care plătise unei firme cu profil medical pentru efectuarea unui examen de specialitate. Pacientei i-a fost eliberat un buletin de analiză, însă fără a fi supusă vreunui control. Ulterior, la spital, femeia a aflat că buletinul de analize respectiv nu reprezintă un examen imagistic. Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 3 a deschis în acest caz un dosar pentru înșelăciune, exercitare fără drept a unei profesii și falsificare de instrumente oficiale. Ministrul Sorina Pintea îndeamnă pacienții să reclame orice suspiciune asupra vreunui doctor. Procurorii au percheziționat clinica privată Sanador din București. Aproape 200 de pacienți ar fi plătit pentru diverse operații care erau de fapt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Polițiștii și procurorii au ridicat mai multe documente. Avocatul Gabriel Biriș, care reprezintă Sanador, susține că în astfel de situații vor ajunge toate clinicile private din România. În momentul de față, între patronatul clinicilor private PalMed și Ministerul Sănătății și Guvernul României există un proces pe rol, exact în legătură cu prevederile din contractul cadru al casei, care practic interzice clinicilor private să ceară sume suplimentare pe operațiile decontate. Între timp, încă un pacient infectat cu acinetobacter a murit la Institutul Marius Nasta, astfel numărul persoanelor decedate din cauza infecției cu această bacterie periculoasă a ajuns la 5. De săptămâna trecută a fost oprită activitatea blocului operator și a secției ATI, după ce rezultatele probelor luate din spital au fost neconforme. Creștere a infecțiilor nozocomiale depistate și în Constanța de Direcția Județeană de Sănătate Publică. Anul trecut, spitalele au raportat aproape 300 de cazuri, dar DSP a găsit multe probleme și a dat deja sancțiuni. Fel Predescu transmite. Cele mai multe cazuri de infecții intraspitalicești au fost raportate la Spitalul Județean de Urgență Constanța, aproape 220, urmat de Spitalul TBC cu 25 de cazuri, Spitalul de Boli Infecțioase cu 20 de raportări, inclusiv Spitalul Penitenciar Poarta Albă cu 7 infecții nosocomiale. Iar la începutul acestui an, numărul de infecții asociate asistenței medicale a crescut alarmant, potrivit șefului Direcției de Sănătate Publică din Constanța, Cristina Schipor. Observăm o creștere de 30% în luna ianuarie 2019 față de perioada similară 2018. Inspectorii sanitari care au efectuat controle în spitalele din județul Constanța au constatat că nu existau servicii de supraveghere și control al infecțiilor nozocomiale. Personalul medico-sanitar încălca procedurile de pregătire pentru sterilizare, depozitare și transport a instrumentarului. Spitalele au fost amendate. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Posibil candidat propriu la Cotroceni al Alianței USR Plus, avem nevoie de un președinte care să se bată pentru România, iată ce a declarat liderul Plus Dacian Cioloș într-un interviu acordat lui Tudor Mușat în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Avem nevoie acum să trimitem cât mai mulți europarlamentari buni și competenți acolo. Apoi avem nevoie de un președinte care să se bată pentru România și care să susțină o modificare a Constituției, pentru că avem nevoie și de o reformă constituțională. Îl avem sau e unul nou viitor? Înțeleg. O să vedem asta. Domnul Iohannis face ce poate în momentul de față cu un președinte, oricare ar fi el. Ar avea nevoie de o majoritate în Parlament. Dan Barna, președintele USR, crede că europarlamentarele din mai vor avea o importanță aparte în acest an. Sunt primul moment în care cetățenii revoltați, cetățenii care au ieșit în stradă săptămâni întregi, de 2 ani și jumătate România stă în stradă pentru că așa avea Liviu Dragnea, cu ștampila de vot în mână poate fi transmis un mesaj acestei guvernări și acestei majorități PSD-ALDE că nu mai putem continua așa și că România își dorește să meargă spre Europa. Care-i câștigul? Mai sunt, concret. Sunt mai multe lucruri. Nu trebuie să discredităm alegerile europene. Viitorul Parlament European va decide viitorul buget european. Câteva zeci de miliarde de euro ar trebui să intre în România și alea trebuie negociate acum în viitorul Parlament. În tabăra puterii, ALDE a bătut în cuie lista de candidați pentru europarlamentare. Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că partidul său va merge separat de PSD și că pe primul loc pentru Parlamentul European se află Norica Nicolai. Lista de candidați ALDE cuprinde în total 33 de nume. S-a bătut în cuie lista ALDE și... Nu se mai pune în discuție o listă comună cu cei... Nu se mai pune în discuție. Noi, pentru că suntem un partid ceva mai mic, putem să avansăm și mai repede și am hotărât să începem campania cât mai devreme. liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. În Egipt, 10 de morți după un accident de tren, cel puțin 28 de persoane au murit și alte 50 au fost rănite ieri după ce un tren a ratat oprirea în principala gară din Cairo, relatează Al Jazeera. Locomotiva garniturii feroviare a explodat după ce a lovit violent tamponul din stație. Ajuns la locul tragediei, premierul egiptean a promis o investigație completă. În urma accidentului, ministrul transporturilor de la Cairo și-a dat demisia. În Statele Unite, fostul avocat personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, l-a acuzat pe președintele american că a mințit în legătură cu averea sa. Afirmația a fost făcută în timpul unei audieri în Congres, iar minciuna ar fi una dublă. În vreme ce revistei Forbes s-ar fi declarat o avere umflată, aceasta ar fi fost, de fapt, subevaluată în documentele fiscale, astfel încât actualul președinte să plătească mai puține impozite. I am ashamed of my weakness and my misplaced loyalty, of the things I did for Mr. Trump in an effort to protect and promote him. Mi-e rușine de slăbiciunea mea, de loialitatea prost înțeleasă și mi-e rușine cu lucrurile pe care le-am făcut pentru domnul Trump, a spus fostul său avocat. Sub jurământ, el a declarat că actualul președinte i-a sugerat indirect să mintă Congresul în legătură cu o afacere imobiliară în Moscova. A continuat prin a arăta un cec prin care Donald Trump ar fi plătit o starletă porno pe Stormy Daniels pentru ca aceasta să nu facă publică o presupusă relație cu miliardarul republican. De asemenea, Michael Cohen bănuiește că echipa de campanie din 2016 a lui Trump ar fi colaborat cu Rusia, dar recunoaște că nu are dovezi. În vârstă de 52 de ani, el va începe în luna mai să execute o pedeapsă de 3 ani de închisoare, pentru că a încălcat legea finanțării campaniilor electorale. Donald Trump a reacționat în stilul propriu cu un mesaj pe Twitter: minte ca să-și reducă pedeapsa. Adriana Sârbu, mulțumim pentru aceste informații. Procurorul general din Israel a hotărât să-l pună sub inculpare pe premierul Benjamin Netanyahu. Presa israeliană transmite că hotărârea va fi făcută publică cel mai probabil astăzi, presupusa infracțiune abuz în serviciu. Premierul s-ar fi înțeles cu un proprietar de ziar să fie tratat favorabil în schimbul unor măsuri împotriva publicației concurente. Benjamin Netanyahu mai este bănuit că a luat decizii de reglementare care au favorizat cea mai mare firmă de telecomunicații din Israel pentru a fi bine tratat pe o pagină de internet. Într-un al treilea dosar posibil de corupție, este acuzat că ar fi încasat cadouri de peste 280.000 de dolari ca să promoveze interesele unor oameni de afaceri. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea se va încălzi astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vest. O zi caldă se anunță în capitală, cer senin și o maximă de 12-13 grade astăzi la București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Barcelona a învins-o cu 3-0 pe Real Madrid chiar pe Santiago Bernabeu și s-a calificat în finala Cupei Spaniei. După 1-1 în prima manșă, seara a fost 0-0 la pauză. Gazdele au dominat prima repriză și au avut câteva ocazii, dar imediat după reluare, Suarez a deschis scorul la primul șut pe poartă al catalanilor. Varane a marcat un autogol în minutul 69 și Luis Suarez a transformat un penalti 4 minute mai târziu. FC Barcelona s-a impus astfel cu 3-0 din doar două șuturi trimise pe spațiul porții adverse. De menționat că antrenorii nu au menajat niciun jucător, chiar dacă sâmbătă urmează un nou clasico, tot la Madrid, în etapa a 26-a din Primera División. Să mai spunem că adversara Barcelonei din finala Cupei se va decide diseară dintre Valencia și Betis Sevilla în tur 2-2. CFR Cluj și Astra Giurgiu s-au calificat în semifinalele Cupei României la fotbal. Lidera ligii întâi s-a impus cu 1-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe, marcator Costache în minutul 60. Gazdele au ratat două ocazii mari în ultimul sfert de oră. Astra Giurgiu a învins-o cu 2-1 pe Dunărea Călăraș, după ce finlandezul de 24 de ani transferat recent, Vahid Ambo, a reușit o dublă în minutele 4 și 7. Călărășenii au redus diferența abia în minutul 89. Amintim, în semifinalele Cupei s-a mai calificat FC Viitorul, iar ultimul sfert de finală se va juca diseară de la ora 20 între Cixere Damir Cureaciuc și Universitatea Craiova. FC Liverpool și Manchester City continuă cursa pentru titlul în Premier League. Liverpool a zdrobit-o pe Watford 5-0. Mane și Van Dijk au reușit câte o dublă, al doilea gol al senegalezului marcat cu călcâiul de la 11 metri de poartă. City a trecut doar cu 1-0 de West Ham United, deși a dominat copios. Aguero a transformat un penalti în minutul 59. Tot aseară, Chelsea a câștigat derbiul londonez cu Tottenham 2-0. Hotspur se îndepărtează la 9 puncte de liderul FC Liverpool. Să mai spunem că Arsenal a învins-o cu 5-1 pe Southampton, iar Manchester United își păstrează invincibilitatea în mandatul lui Solskjaer în Premier League, 3-1 la Crystal Palace. Una da, La Liverpool are meci cu Everton în weekend, așa că se complică lucrurile. Mai sunt multe meciuri până la coadă, e de lucru acolo. Uh-huh. În Spania însă Barcelona a demontat-o pe Real Madrid aseară și probabil se va distanța și în campionat după derbiul de sâmbătă, că acum madrilenii sunt și cu moralul la pământ.